بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر على منابر الكائنات أعلام التوحيد ونكس رايات أهل الشرك والتنديد وقصم بشدة بطشه كل جبار عنيد وأيد بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطل السنة فأثمرت المعتقد الخالص والقول السديد يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة وما ربك بظلام للعبيد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله لذة النظر إلى وجهه في يوم المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحصي المبدئ المعيد الفعال لما يريد، تعالى أن يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل أو صاحبة أو ولد أو والد أو كفؤ أو نديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق وخاتم الرسل وأكرم العبيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين جردوا سيوف الحق لإزهاق كل باطل وإرغام كل كفار عنيد. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله، واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، بل والله خلقكم لأمر عظيم وخطب جسيم بينه في محكم تنزيله، وهو الحكيم في خلقه وشرعه الصادق في قيله ومن أصدق من الله قيلا وأبين دليلا. ndugu zangu, baada ya kumsubiri Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwanza naihusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Mcheni Allah enyi waja wa Allah, na Allah tabaraka wa taala atawarehemu. Na tambueni enyi waja wa Allah kwamba hamkuumbwa kwa mchezo ama bure bure, na wala hamkuachwa bure, bali wallah namuapa Allah tabaraka wa taala amewaumba nyinyi kwa jambo kubwa. Kwa hiyo tunatakiwa turudi kwa Allah tabaraka wa taala, kila mja ambaye ana haki ama ana hakika kwamba neema alizokuwa nazo za kiwiliwili hakuna aliyempa katika wanadamu wala katika majini. bila shaka ni Allah tabaraka wa ta'ala ni aliyempa neema hizo. Neema nyingi kwa kweli hazisabiki. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na mkizi hisabu neema za Allah hamtaweza kudhibiti kwa idadi maalum, kwa maana neema zake nyingi. Fa inna ni'amahu kathiratun ajidatun wafira, neema za Allah ziko nyingi, neema za kuona, neema ya kusikia, neema ya kunusa, neema ya kupata ladha ya kuonja, neema ya kugusa. Hisia alizokupa Allah tabaraka wa ta'ala mpaka ukawa unatamata, unastarehe kwa hisia hizo, kuona tamu kwamba ni tamu na chungu kwamba ni chungu. Onaje kama ungelinyimwa neema hizo za kuona, kusikia na ladha nyingine mbalimbali? Bila shaka wala raiki, maisha kwa wewe yangekuwa ni kichefuchefu na kitibutibu. Idhan, usia huu ni kwa watu wote, jinnuhum wa insuhum, majini wao kadhalika na wanadamu wao, ambao wameletwa duniani kwa lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, na si lengo la kuja kutembea na kufurahi na kutamata kustarehe kwa kila aina ya starehe. Kwa hiyo usia wangu, mkihusia nafsi yangu na kukuhusieni nyinyi ndugu zangu, tujitahidi kwa kadiri ya vile ambavyo Allah alitupa katika neema zake tumuelekee yeye, tumuelekee yeye subhanahu wa ta'ala, tusihadaishwe na tusidanganywe na maisha ya dunia ambayo ni ya mpito. Wenzetu wamekufa wengi, na wengine wanakufa muda huu ninaongea, na wengine ndio wamelazwa. Almuhimu kwamba dunia ni kitibutibu. Kwa hiyo wale wote ambao wameletwa duniani kwa uhakika kabisa kwamba Allah jalla wa ala ndio aliyewaleta hapa, basi Allah tabaraka wa ta'ala kuna mambo yeye ameyaweka na utaratibu maalum wa kuishi hapa duniani. Limadha hadha kullu, kwa nini ni yote haya? Kwa sababu kuna haja ya kuhusiana katika mambo haya, na hasa kupitia kwa wale waliotangulia katika wema, min al-anbiya was-salihin wash-shuhada na wengineo, kama sahaba kadhalika, katika maimamu na yale maneno ambayo wametuatia sisi, hiyo tuyafuate na kuyasoma na tujue waliishi katika mazingira gani ya dini. Idhan, Allah Allah ibadallah, mcheni Allah, mcheni Allah enyi waja wa Allah. Kwa hivyo basi, baada ya kumaliza risala ambayo tumeitanguliza katika darasa ya jana, leo insha Allahu karimu al-mannan tutaingia katika risala nyingine ambayo latifatun saghiratun wa maaniha kathira wafira, risala ndogo sana kwa kuiona, lakini maana zake ni pana na ni nyingi. Miongoni mwa risala ambayo nimeona ni yuhudhurishe kwetu ni risala inayoitwa kwa jina wajibul abdi, wajibu wa mja, na hasa idha amarahu Allahu bi amrin, Allah atakapomwamrisha jambo fulani. Allah atakapomwamrisha jambo fulani, watu wengi tupo hapa duniani kana kwamba tumejiumba wenyewe na neema za kibiliwili tukajipa wenyewe, tukaishi tunavyotaka wenyewe na mambo yetu tukajiegemezea kwetu wenyewe. Sasa kila mmoja katika sisi ajue kwamba ana wajibu aliopewa na Allah tabaraka wa ta'ala, na huu tutaujua kupitia risala hii. Idhan, famina rasaili nafi'ati mufida, miongoni mwa risala ambazo zenye kunufaisha na zenye kuleta faida, ala wajazatiha wa ikhtisariha, kwa ufupi wake na mkutasari wake, risalatul imami shaykh al-islami Muhammad ibn Abdul Wahhabi ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid al-Tamimi. Ni risala ya Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, alifariki ama alizaliwa mwaka 1115 na hili maarufu kwetu kwa sababu rasaili zake nyingi zimesomeshwa katika durusu na amma na kadhalika katika durusu za mustawayat. Amezaliwa mwaka 1115 lakini pia alifariki mwaka 1206 rahimahullah ta'ala. Wa hadhihi ar-risala hiya wajibu al-abdi idha amarahu Allah bi amri. Tayyib, nitatoa tarjama sababu maneno ni machache. Nitatoa tarjama kwanza ya risala hii, alafu nitatoa maelezo mafupi na yanayofungamana na risala hii. Anasema Sheikh al-Islam, wajibu al-abdi, wajibu wa mja, qala rahimahullahu ta'ala, amesema rahimahullahu ta'ala, jumlatun du'aiyatun, imekuja kwa madhi, kwa maana yufidu du'aa, inasilisha maombi. Lau kama hivi basi ungelitafsiri kwamba amemrehemu Allah aliyakuwa ametukuka. Lakini hadhihi jumlatun du'aiyya, nasema amrehemu Allah tabaraka wa ta'ala, moja katika maana zake. Na kadhalika kwa maana zake lakini amemrehemu Allah. Lakini hadhihi jumlatun du'aiyya, Allah amrehemu. Anasema idha amara Allahu al-'abda bi amrin, idha amara Allahu al-'abda bi amrin, atakapomwamrisha Allah mja kwa jambo lolote. Idha amara Allahu al-'abda bi amrin, atakapomwamrisha Allah mja kwa jambo lolote, kwa maana kwa amri yote, wajaba alayhi fihi sab'u maratiba, itampasa mja huyo ndani ya jambo hilo kuwa lina ngazi ngapi? Saba. Wajaba alayhi fihi sab'u maratiba. Kwa nini akusema sab'u maratiba? Kwa sababu mufradi yake ya maratib ni muannath, sawa al-martaba. Idha kana al-'adad mudhakkara كان المعدود مؤنثا، وإذا كان العدد مؤنثا كان المعدود مذكرا. أو في مشاكل، إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا. إذن المرتبة مؤنث. Kwa hiyo idadi yake itakuwa mudhakkar, sawa idha amara Allahu al-'abda bi amrin wajaba alayhi fihi sab'u maratiba, ngazi saba, daraja al-ula, kwa maana al-martabatu al-ula, ngazi ya kwanza al-ilmu bihi, kulijua jambo hilo. Allah jalla wa ala akimwamrisha mja wake jambo, basi mja huyo ana ulazima wa kufanya nini? Alijue hilo jambo, ajue jambo hilo namna ya utekelezaji wake. Hilo jambo la kwanza al-ilm, na mas'alatul ilmi mas'ala ambayo inayoenea katika kila jambo. Jambo lolote lazima litanguliwe na nini? Al-ilm. Wewe angalia sasa katika maratibul qadar zimetanguliwa na nini? Al-ilm. Na ilmu inayokusudiwa al-ilmu shar'i. Kwa hiyo hicho unachokitafuta kitakuwa kitukufu kwa ile ilmu yenyewe. Kwa ile ilmu yenyewe ukwake kitafuatana na vile ambavyo na kile ambacho unachokitafuta, na kitapungua daraja kwa kulingana na kile ambacho unachokitafuta. Athaniyatu mahabbatuhu, almartabatu athaniya, nafasi ya pili ama ngazi ya pili, mahabbatuhu, kulipenda hilo jambo. Na ukiwa namna hiyo, ina maana jambo lako la kiibada utaliendea si kwa kasali wala kwa tafurisi, utaliendea kwa uvivu wala kwa uzembe, utaliendea kwa mapenzi, kwa sababu limeshaingia katika damu. Kwa hiyo Allah jalla waala akimwamrisha mja wake jambo fulani, basi mja cha kwanza kabisa anatakiwa alijue jambo hilo namna gani linakuwa, na kadhalika anatakiwa awe na mapenzi nalo. Awe na nini? Na mapenzi nalo, alipende. Athalitha ay almartabatu athalitha, ngazi ya tatu, alazmu ala alfi'li, kuazimia kulifanya jambo hilo. Kuna watu leo wameyajua mambo mbalimbali katika dini, si ndio? Na wana mapenzi kweli kweli, lakini utendaji hauko, zimebakia hamasa. Kwa hiyo katika kila kona ya sheria, katika kila kona ya ibada, anapewa jambo analolifanya awe na ilmu nalo, alafu alipende. Na jambo lolote ukilipenda, ukilifanya bila ya ilmu, basi mapenzi pia yanakuwa hamna, hakuna mapenzi, kwa sababu hujui fadhila ya jambo hilo, hujui nafasi ya jambo hilo, hujui daraja na malipo ya jambo, hujui. Kwa hiyo hata utendaji unakuwa uko duni, kulifuatilii, kwa sababu hujajua zile fadhila zake na nafasi yake na utukufu wake. Idhan al-azmu ala al-fi'li, kuazimia kutenda ama kufanya. Al-martabatu rabi'a, martaba ama ngazi ya nne, al-amal, utendaji. Natakiwa nini? Baada ya maazimio, ushaazimia, ushaliingiza ndani ya moyo na ushakuwa na makusudio nalo kulifanya, basi kinachotakiwa ufanye ule al-amal, utendaji. Idhan ba'da al-azmi ya'ti al-amal, baada ya maazimio kinachofuatilia ni utendaji. Watu wangapi shetani namna alivyokuwa amewatawala, wanayafanya mambo kwa maazimio kabisa, lakini mambo ya kidunia. Mambo ya nini? Ya kidunia. Mtu anakuwa na azma na ni lazima alifanye yeye kwa msimamo wake, lazima hapo tulifanye, na anajua atatoka. Kama ni biashara anajua atatoka, kama ni kulima anajua itamlipa, kila anachokulima anajua kitamlipa. Ashakuwa na azma na ataungua jua kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini katika ibada na katika sheria ya Allah tabaraka wa taala humkuti. Alkhamisa, martaba ya tano, kaunuhu yaqa'u ala almashru'i khalisan sawaba, kwa yeye analiingia jambo la sheria. Yaqa'u ala almashru'i, anaingia juu ya jambo ambalo limeshariiwa, limefanywa kuwa ni sheria. Khaliswan, hali ya kuwa liko safi. Sawaban, hali ya kuwa liko sawa. Kuna baadhi ya watu ambao ni wachache, wanaingia kulifanya jambo la sheria, jambo hilo liko safi kabisa, yani kwa maana utendaji wake linafanywa kama sheria inavyotaka. Halafu kadhalika, pamoja kuwa na usafi, lenyewe linaendana na mafundisho ya kitabu na sunna kwa ufahamu wema waliotangulia. Khalis, na kuna mambo mengine kinyume chake. Mwingine anaweza akalifanya jambo la kisheria, tena ni khalis kwa ikhlasi kabisa, ana ikhlasi kwa kweli, anajipinda kama kukesha anakesha. Lakini ukiliangalia katika Qur'an, kadhalika katika sunna, tunaona kwamba hali endani, hali ya sikiani, umeelewana, aliko katika nini, lakini mwenyewe amefanya kwa ikhlas na analiwa, analipwa, anapata malipo. Kwa hiyo utakuta kama kalifanya jambo kwa nini, kwa ikhlas, lakini jambo lenyewe halina thawabu, ghairu sahih, ndio maana yake sahihi. Na hao ni wengi sana, kwa sababu wanajijua katika utaratibu uliokuwa wa sawa, ushaona, na wanafanya kwa ikhlas, kumbe sawa sawa ikhlas uliokuwa nayo ni sawa, lakini thawabu haiko, ule usawa wa lile jambo haliko, kwenye dini halimo, haliendani na mafundisho ya Allah wala na mtume wake, wala ufahamu wa masahaba hawakulifahamu hivyo. Kadhalika asadisa, almartaba asadisa, ngazi ya sita, atahdhiru min fi'li ma yuhdithuhu, kuchukua tahadhari na kukifanya kile kinachoharibu jambo hilo. Kama unasali, kabla hujasali chukua tahadhari, ndio chukua tahadhari, usije ukakifanya kitu ndani ya swala yako kikaharibu swala yako. Kama unamwamini Allah, chukua tahadhari, usije ukakifanya kitu katika kumwamini kwako Allah kikaharibu imani yako. Na mengineyo hadithu wala haraj. Ukigundua hilo, basi bila shaka unaona kwamba kuna uwajibu wa mwanadamu kama Muislamu kuisoma dini yake. Usiposoma dini, kuna mambo mengi wewe unayaharibu, mengi sana. Ukaona iendea dini kama unavyoendea mambo ya kidunia, pale unapoamua mwenyewe wafanya, unapoamua mwenyewe waacha, mengine kwenye dunia ukayafanya bila ya ilmu, ukayasomea kabisa, hutaki kuyaharibu, hutaki kuharibu. Na hata wale wanaokuajiri pia wanaajiri, wanaangalia watu wenyewe wakuwachukua, ili usije ukawaharibia ule utaratibu waliopanga. Sikwambii katika sheria ya Allah tabaraka wa taala ni namna gani watu wanavyoyaharibu, kwa sababu hawajaisomea jambo wanalolifanya, hujaisomea. Kwa nini tusomee mambo ya kidunia na mambo ya Allah hatuyasomei? Wa hakadha dawalaik. Idhan atahdhiru min fi'li ma yuhdithuhu, kutahadhari kutokana na kitendo ambacho kitaharibu, kwa maana kitabadilisha. Yuhdithuhu ay yubatiluhu, kitabadilisha ile amali yako. Chukua tahadhari sana. Kuzikana wewe waingia msikitini, watoka na tawadha, lakini pengine kuanzia kule kule, kwanza kwenye kustanji ukaharibu, kwa sababu hujajua namna ya kustanji. Ukaenda kwenye udhu pia ukaharibu, hujajua maana ya udhu. Ukaingia msikitini ukaharibu, hujajua maana ya namna gani umwingie. Ukaingia katika swala ukaharibu, hujajua namna gani ya kuswali. Ukamaliza ukaharibu, hujajua namna gani swala inamalizwa. Ukatoka basi ndio hivyo hivyo, unatoka mtu miaka nenda miaka rudi, wewe una jina kwamba yeye anasali yule mwana, anafunga yule, anafanya hivi. Ndio utaratibu wako uko ni feki, fasid, fashil, ni mwenye kuharibika, alafu umefeli. Lakini katika jambo na ngazi ya saba ama ngazi ya mwisho, at-tabi'atu as-sabat 'alayhi, kuthibiti juu ya jambo ambalo Allah tabaraka wa taala amekuamrisha, kudumu nalo na ukawa kuyumbi yumbi. La tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra, utangulizi mguu mmoja mbele, mguu mmoja nyuma, kama wanavyosema Waarabu katika mithali zao, tuqad araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Kuna mtu anababaika babaika kwenye jambo fulani, mara kaingia mara katoka, mara kaingia mara katoka, unamwambiaje? Araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra, na kuona unatanguliza mguu na unamchelewesha mwingine. Ukitaka kuingia, ingia mzima mzima. Idhan hadhihi sab'u maratiba, hizi ndio ngazi saba, ngazi ambazo ukiziangalia ni muhimu sana katika jamii iliyozunguka ndani na nje. Mambo kama hayo tunatakiwa tuwakaribishe watoto, tuwakaribishe familia zetu, mke, mume, baba, mama, jirani, kuyajua mambo kama haya. Wewe unaonaje katika safari zako unazotembea na nini, ukapata nafasi ya kuzungumza japokuwa kwa mara mbili tatu, ukayazungumza mambo haya kwa upana wake, kwa kadiri ya vile ambavyo Allah tabarak wa taala amekujalia. Tashindwa haya maratibu sabu, ngazi hizi saba ambazo amezielezea hapa Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Hakuna kitu kitamu duniani kama tauhidi. Ukiwa na tauhidi unaishi katika amani, huna wasiwasi, hubabaishi wala huyumbishwi, kwa sababu kuna watu wanaishi maisha yao ya kwenye tabu, maisha yao wameyaweka kwenye mikono ya watu, fulani kanifanya hivi, fulani ananiroga, fulani ananiua, fulani anafanya hivi, kila anamnyushia fulani, ajui kwamba kumbe yeye mwenyewe ndiye anajiangamiza. Lakini yote kwa sababu kukosekana tauhidi, wakawa watoto wanaishi katika mazingira duni kabisa, wakawa wanafungwa kamba ili wasirogwe, wanafungwa hirizi ili wasiumwe. Mbona ukumfunga hirizi mtoto wako alipokuwa ndani ya tumbo lako kwa muda wa miezi tisa? Ulishindwaje? Leo ametoka nje, ushakuwa wewe tayari mjana wa kuweka kinga. Haya mambo ya huruz na mingineyo na tamaa sawasawa katika sheria ya Kiislamu. Allah tabarak wa taala alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amalin tarawnaha, ambaye Allah tabarak wa taala amezinyanyua mbingu bila ya nguzo zionazo, yeye ndio mwenye uwezo pekee, hakuna wa kumshinda. Na akili yako pia hivi haikupi akili? Unapomfunga mtoto kamba, unapomwendea kwa mganga amkinge, amwandikie hiki na kile na kile na kile ili amzuie, lakini hicho hicho pia yeye mwenyewe ndio anakilinda. Maana utapewa masharti na kufungia ilinzi, lakini kisiloe maji. Sasa Mungu wa vipi huyo tena ndio nimlinde mimi asiloe maji? Ukienda chooni, ilizi iweke nje au ingia nayo. Na wakaingia na mailizi yao ndani ya choo, wanasema huo ni ushamba, kujifunga mahirizi katika mikono, katika mabega, ni ushamba. Watu wasioendelea katika dini yao, hawana maendeleo, ni wanajifunga mahirizi na kupapatika katika kila kona, akaona kwamba yeye anarogwa, yeye anakuswa. Ina maana hakuna wote wanaorogwa, waroga wewe. Wallahu musta'anu alayhi tukulan. Tayyib, إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أصل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. Ufafanuzi wa haya mambo saba, ufafanuzi wa hizi ngazi saba anazifafanua mwenyewe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah jamani Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Anasema idha arafa al-insanu, atakapojua mtu, kwa maana mwanadamu, anna Allaha, hakika Allah, amara bitawhid, amemwamrisha kumpwekesha yeye, amara bitauhid ay amarahu bi an yuwahidahu, atakapojua mtu kwamba Allah amemwamrisha yeye ampwekeshe, amfanye pekee kwenye nini? Amfanye pekee katika ibada zake, amfanye pekee katika uungu wake, kadhalika rububia, ubwana wake, ulezi wake, amfanye pekee katika majina yake na sifa zake katika ufalme wake Allah tabaraka wa taala. Wanaha anishirki, na amemkataza shirki. Au arafa, au akajua, anna allaha, hakika Allah, ahalla albay'a, ameharamisha kuuza, wa harrama riba, na akaharamisha riba. Sindiyo? Waislamu wengi wanajua kwamba Allah ameharamisha biashara, sawa eh? Na ameharamisha nini? Riba. Kama ashajua mja huyu kwamba Allah amehalalisha biashara, mbona aitumie biashara kwenye dini yake? Kama ashajua kwamba Allah amehalalisha biashara, mbona aitumie biashara? Kama ashajua kwamba Allah ameharamisha riba, mbona aitumie riba? Akajua milango yake ni ipi, ukawa tayari ukafanya uamuzi wa kuingia moja kwa moja kufungua biashara, ukaanza kuuza, matokeo yake ni hapo sasa zinapoingia riba bila ya kujielewa, kama ilivyokuwa leo namna jamii ya watu zilikuwa zimeharibika kwa sababu ya riba na mikopo ya riba, wanaume, wanawake, watoto, wakubwa, riba imewaelemea. Kaanna arriba ilahuhum yu'bad, kana kwamba riba ndiyo mula wao, mungu wao muabudiwa. Kila siku asubuhi, mchana, jioni, vikoba kwenda kwenye mikopo ya riba, lakini hasara zake zinaonekana hapa hapa duniani, na mtu akaweka mikono kichwani akalia, ashafilisika kidunia. Kadhalika au arafa anna Allah harrama akla mali yatimi, au akajua kwamba Allah ameharamisha kula mali ya yatima. Alijua hilo kwamba Allah ameharamisha kuila mali ya yatima, lakini pamoja na hayo, wa ahalla liwalihi an yakula bilmarufi in kana fakira, akajua kwamba Allah amehalalisha kwa yule msimamizi, msimamizi wa yatima huyo, anayemsimamia yule yatima, kwamba Allah amehalalisha an yakula bilmarufi, kama atakula ile mali aile kwa nini? Kwa wema, asifanye dhulma, asifanye taati, akatupika mipaka. Inkana fakira, kama atakuwa yule msimamizi kwa ni maskini fakiri. Lakini mayatima wangapi leo wanasimamiwa na watu mbalimbali wanawadhulumu? Kuna watu wanawasimamia watoto ambao wameshaondokewa na mzazi wao, kwa maana kusudia baba ameshaondoka duniani, kamwacha mtoto mdogo tena bahati mbaya zaidi, na kaondokewa pengine baba na mama wote hawapo, wewe ndio ukaatiwa usimamie mali hiyo, unaila kwa dhulma, na aliyakuwa pengine uwezo wewe unao, ilikuwa si haki kuila mali ile, kwa sababu wewe sio fakiri, wewe ni ghani, vipi uichukue mali ya yatima? Lakini kama mtu atakuwa kwamba yeye ni maskini, anaweza akaila kwa nini? Kwa uadilifu. Watu wangapi wanawalea watoto wa wajomba zao, watoto wa kaka zao, watoto wa baba zao wadogo, watoto wa babu zao, wengi. Dhulma imekuwa imeenea, na wewe pia unashindwaje kumsimamia yatima mpaka unampeleka kwenye kituo cha kulea mayatima? Si yatima wewe, msimamizi hivi unishindwaje kumsimamia mpaka ukampeleka kwenye kituo cha kulea mayatima? Ilikuwaje? Kwa sababu ya dini? Kwa sababu ya nini? Tutaulizwa kuhusiana mambo hayo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kama ulimpeleka kwa sababu ya dini, akaijue dini yake vizuri kabisa, akaijua dunia yake kidogo na dini kwa upana, sawa sawa. Lakini Qur'ani imeshaeleza wazi wazi, na hapa pia kuna angalizo kwa wale ambao wanaozichukua mali za wale waliokufa ambazo ni mirathi ya wale ambao walioachwa, na katika wale watu wameacha wengine watoto wadogo, zikachukuliwa mali zile zikaingizwa katika huduma ambayo si ya kisheria, kama vile mali ile ikauzwa baadhi, au kama ni mavuno ikavunwa ikaandaliwa pati maalumu, au tuseme kama wanavyosema hitma, ikaandaliwa chakula kwa ajili ya watu waje kula pale, na mali ni ya kina nani? Ni mayatima. Bila shaka ikiwa hivyo ndivyo, inakuwa ni dhulma, na hakuna wanachokula katika matumbo yao ila moto, watokota kwenye matumbo, na wataingia katika moto wa Jahannam, wataingia moto wa Sa'ir, kwa sababu mali ilipelekwa si mahala pake. Kwa hiyo tunaposema yatim tunamkusudia nani? Ni mtoto mdogo ambaye ameachwa na mzazi wake wa kiume, hali ya kuwa yeye ni mdogo kabla hajafikia nini? Bale. Lakini wanasema laisa liyatimu yatima al-abi wa innama al-yatimu yatimu al-ilmi wal-adabi, si yatima aliyemkosa baba, yatima zaidi ni yule ambaye amekosa ilmu na adabu. Ilmu hana adabu ni yatimu miskini. Laisa al-yatimu yatima al-abi walakin innama al-yatimu yatimu al-ilmi wal-adab. طيب ووجب عليه ان يعلم المامور به نينا امفاس juu yake ajue kile kilichoamrishwa kwake, wayasala anhu na akiulizie kile ulichoamrishwa na Mola wako, unatakiwa wajibu wako kufanyaje? Kukijua. Na kama ukijui unatakiwa uulize kwa nini wafanya biashara wachukua jukumu la kufungua biashara hujauliza? Kwa nini wafanya jambo la kidini bila ya kuuliza? Natakiwa uulize katika mambo yako, ima ya kidunia au ya kiakhira, kwa sababu utakuja kuharibu. Ila ayarifahu, mpaka alijue jambo hilo. Wayasala anhu, aliulizie. Ila ayarifahu, mpaka alijue. Minyana mpaka ulijue. Ni wangapi leo wanaswali lakini swala yao hawajui? Ni wangapi wanavaa mavazi wakaona ni mavazi ya Kiislamu lakini si ya Kiislamu? Tupo jamani Kadhalik wayalama almanhiya anhu, na ajue kile kilichokatazwa. Wayasala anhu ila an yarifahu, na akiulizie mpaka kujua, akijue kilichokatazwa. Natakiwa akijue, na kwa maana ya kwamba akiulizie mpaka akielewe. Bila hivyo tutakuwa mengi tunayoyafanya katika manhiyati na ni machache katika maamurati. Waatabir dhalika bilmasalati lula, nazingatia hayo kwa masala ya mwanzo. Wahiya masalatu tauhidi wa shirki, nayo ni masala ya tauhidi na nini? Na shirki. Masala ya mwanzo kabisa, masala ya tauhidi wa shirki, ndio jambo la kwanza kabisa Allah tabaraka wa taala amelifaradhisha kwa mwanadamu, ni jambo la tauhid, na jambo la kwanza ambalo Allah jalla wa ala amemkataza mwanadamu na kumkemea, jambo la nini? Ashirk. Idhan aktharu nnasi alima anna tauhida haqqun, watu wengi, aktharu nnasi alima, sio aktharu nnasi alimu, kama ile baadhi nnasi qala, sio baadhi nnasi qalu, kama baadhi nnasi qala, aktharu nnasi alima, kwa maana muraatu al-lafzi, umechunga tamko lenyewe la akthar. Na ukisema ukisema aktharu nnasi alimu, umechunga nini? Maana yake, muraat al-ma'na, kuchunga maana. Mmeelewa jamani? Baadhi wa ulama qala, kwa kuichunga baadhi ni kama kuipa sura kama vile ya mufradi. Baadhi wa ulama qala, kwa hiyo baadhi inakana tamu moja, si ndio? Natruku hadha. Idhan aktharu an-nasi alima anna at-tauhid haqqun, watu wengi wamejua kwamba tauhidi ni haki, wa shirka batilun, na watu wengi wamejua kwamba shirki ni batili, haifai ha? Walakin a'rada anhu, walakin akthar an-nasi a'rada, watu wengi wameipuuza. Wamepuuza nini? Wamepuuza tauhid, na kadhalika wakaingia katika uwigo wa nini, wa shirki. Walam yas'al, hakuuliza mtu, haulizi. Waarafa anna Allah harrama riba, na akajua kwamba hakika Allah ameharamisha riba. Si ashajua? Sasa mbona unafanya biashara kama unajua riba ni haramu? Kwa nini uchukue jukumu la kufungua biashara? Somea biashara hiyo kwanza, kanuni za biashara. Usichukue kanuni ile ya biashara, si biashara. Kanuni ya biashara ni huduma njema. Kwa hiyo kama umekaa unauza huduma nzuri kabisa, watu wakakupenda, lakini riba imejaa katika biashara yako. Ndio wanaposema kanuni ya biashara si biashara, kanuni ya biashara ni huduma njema. Sasa huduma njema lazima iendane na kitabu na sunna kwa ufahamu wema waliotangulia, ndio huduma njema. Kwa hiyo utamwona mtu anajua, waarafa na akajua, anna Allah harrama riba, hakika Allah ameharamisha riba. Wabaa, na akauza, washtara, akanunua, wala miasal, hakuuliza. Ni wachache sana ambao kabla hajaanza mambo yake anauliza, ndio nadhiru wujud. Ni nadra sana kuwapata watu wa sampuli hii, kila mmoja ajifungulia. Sasa katika upande wa changing, zile tasarufati za change, unaweza ikaingia nao mina riba usijue, ikaingia nao mina ladish, ikaingia sehemu ya ladish, sehemu ya kudanganya usijue, kadhi katika pengine mambo madogo katika biashara. Wewe unaona kama ya kawaida, watu washazoea. Pengine ni haramu. Uliza kwanza. Waarafa tahrima akli mali yatim, na akajua uharamu wa kula mali ya yatima. Wajawaza al-akli bil ma'ruf, na akajua kufaa kula kwa wema. Hujakatazwa kula mali ya yatima kama utakuwa ni maskini na wewe ni msimamizi, eh? Kama wewe ni fakir, ni maskini, na wewe ndio msimamizi wa mali hiyo, basi kula pale panapostahiki kula kwa maslahi. Wayatawalla mala lyatimi walam yasal, na akaisimamia na akaitawala mali ya yatima walam yasal, hakuuliza. Risala imegusa kila sehemu, eh? Na ni muhimu katika jamii tuliyokuwa nayo leo. Unaonaje katika sehemu ukayaeleza haya kwa muda wa siku moja, siku mbili, siku tatu ni darasa yako, au Ramadhani nzima ukaeleza hii peke yake? Chukua mwenyewe, wajilinda, kwa sababu ukichukua yote ushamaliza nayo mwenyewe. Kwa hiyo kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka mwezi wa Ramadhani unaisha. Mara siku tatu unakuja, mara masaa darasa ya jana kuuliza maswali mengi pale, sehemu yenyewe ni ndogo sana. Maswali mara muda umeenda, kesho hivyo hivyo. Soma wewe, soma yule, unasikiliza qira'atun sahiha. Someni vizuri, unasikiliza matamshi, kumbe ni mjani. Mpaka mambo yanakaa sawa, lakini kwa maslahi kufanya hivyo. Ukaokuta watu kama wamehifadhi kitu kidogo, lakini kikawa kimewakaa, alafu wakawa wameelewa. Mwezi mzima pengine wakawa na hilo ndani ya Ramadhani, washindwa, au ndani ya nyumba yako wakairisha toto, kuwahifadhisha mke, mama, baba, ambao bado hawajifikia katika uwigo ule wa kuyajua yale mambo ya msingi katika ibada. Ni risala ambayo mufida adhima. Anasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, almartabatu thaniya, martaba ya ngapi hiyo? Ya pili. Martaba ya kwanza ilikuwa ni nini? al-ilmu. Ndio hiyo ambayo alikuwa akielezea na kufafanua. Mbona mtu aulizi? Mbona mtu hivi? Mbona kadha? Mbona kadha? Alafu anakutaja mifano ya kiakili. Si wajua wewe kwamba kwamba hiki ni haram, hiki ni haram. Si wajua kimeharamishwa? Naam. Mbona sasa unaamua kufanya uamuzi wa kufanya jambo fulani na hujauliza? Ndio faida zake shekhe zikuwa namna hii. Idhan, almartabatu thaniya, martaba ya pili, mahabbatu ma anzala Allah. Kukipenda kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekiteremsha. Wa kufuru man karihahu, na kukichukia na kumchukia, si ndio jamani? Wa kufuru man, na kumchukia na ukafiri wa kufuru man karihahu, na ukafiri wa yule ambaye atachukia kile kiteremshwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa maana akichukia atakuwa ni nani huyo? Kafirun billah. Mahabbatu ma anzala Allah, ukipenda kile ambacho Allah amekiteremsha. Wa kufuru man karihahu, na kufuru ya yule ambaye amekichukia kitu hicho. Akikuchukia kitu ambacho Allah amekiteremsha, yeye akachukia, anahesabika wewe ni nani? Kafirun. Hutaruhusiwa wewe kumwita anta kafirun. Unatukia haki wewe, mimi nakupa haki. Ah, wewe kafiri kabisa. Hairuhusiwi kisheria. Tumeelewana eh? Umemfikishia mtu ujumbe akaukanusha, akaupinga, si ndio? Pengine kaupinga kwa sababu ya ufikishaji ulikuwa mbaya, ukuweza kanuni za kufikisha, au jahili imemuelemea zaidi, anakupinga. Sasa unasema kwamba anta kafirun billah, mimi nakwambia hivyo, sio kasema hivyo eh? Sema tunasema atakayefanya hivyo ni kafiri, hatumjui mtu maalum. Sasa watu wangapi katika Waislamu leo kuna mambo wanayatukia yanayofanywa katika dini? Tamkuta Muislamu kabisa na yeye anajiita mwenyewe katika Ahlus Sunnati wal Jamaa, kama anavyosema mwenyewe Ahlus Sunnati wal Jamaa, anajiita hivi. Lakini katika upande wa hiyo sunna sasa itekeleze, maana kuna mavazi ya kisheria yako hivi. Katika nini? Katika Biblia, katika Bible, sio kokote. Kwenye Qur'ani aya hii hapa haiwezekani. Anaanza kupinga mavazi. Mavazi kama shetani. Muislamu anasali sala tano. Mavazi kama shetani bwana. Mashetani tu wale. Anasali. Qur'ani iko. Tumeelewana jamani? Lakini mazingira yaliyoko ni kwamba watu hawaelewi, wanahitaji kueleweshwa, wanahitaji kusomeshwa. Si masala ya kuwaita tu makafiri kama walivyokuwa al-Khawarij wanakufurisha watu ovyo. Wengine hawajajua. Kwa hiyo waendewe kwenye milango ya taratibu za kisheria, wataelewa. Mavazi watayavaa. Naelewa jamani eh? Kadhalika anasema liqauli, kwa kauli yake Allah tabaraka wa taala, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Hivyo kwa sababu wao karihu, wamechukia, ma anzala Allah, yale aliyoyateremsha Allah, kile alichoteremsha Allah wamekichukia. Kule kuchukia kwao ikawa sababu kwamba fa ahbata a'mala, akayabadilisha matendo yao. Pengine kuna mambo unayafanya ya kheri, lakini wakati huo kuna mambo unachukia, basi inawezekana hicho ulichokichukia ikawa ni sababu ya kuporomosha yote yale ya kheri ambayo yako. Suratu Muhammad aya 9. Fa'akthara an-nas, basi watu wengi, lam yuhibba ar-rasula, hawakumpenda mtume. Wa inzamu annahum yuhibbuna ar-rasul, hata wakidai hana sema mimi eh, hata wakidai kwamba wao wanampenda mtume. Narudia tena, fa'akthara an-nas, watu wengi sana, lam yuhibba ar-rasula, lam yuhibbu ha lam yuhibba ar-rasula, hawakumpenda mtume. Bal abghadahu, bali wengi wamembughudhi mtume, kwa maana wamemchukia mtume mwenyewe, wamemchukia bila kujielewa wenyewe. Wa abghadha ma jaa bihi, na wakachukia kile alichokuja nacho. Wala arafa, hata kama atajua mtu huyo, watu hao, anna Allaha anzalahu, kwamba Allah amteremsha. Ndio haya tuliyosema hapo karibu. Ukachukua, ukachukia vazi la kisheria na wanajua, unajua kwamba Qur'ani imeteremsha mavazi hayo, ukachukia. Je, umempenda mtume huku mpenda? Mtu huyu anayesadika la yuhibba ar-rasul. Hata kama anayakufia mengine kwamba nampenda mtume mimi, akayafanya, akalifanya lile, akalifanya lile, akalifanya na lile, na akawa na midali na hamasa na kuhamasika. Lakini kwenye mavazi anakwambia, ah, na vazi hayo bwana, wewe sio kwa Wahabi siku hizi eh? Sio kwa Ansari wewe, ndugu yangu wewe, muona kitabu chako Qur'anul Karim, aya ziko wazi zinakuzungumzia wewe, na sura pengine imekutaja wewe wazi wazi, Suratun Nisaa. Mambo mengi yametajwa yanakuhusu wewe. Iweje tena dini imekuwa ya Manswari, dini ya Mawahabi? Haya hayapo. Nini? Kwa sababu ya watu kuto kuelewa. Haya yanapatikana mijini na wapi? Na vijijini. Idhan almartabatu thalithatu, martaba ya tatu, al-azmu ala al-fi'li, kuazimia kufanya. Martaba ya kwanza ni nini? Risala kuhifadhi ni rahisi, yaani ukikaa usiku wa leo mpaka kesho ushahifadhi yote kama ukiminyana. Jamani, naongopa. Haya hapo, ukiminyana leo usiku wa leo mpaka kesho asubuhi, pengine usifike asubuhi, ushahifadhi kwa sababu watu tofautiana kuhifadhi, ukahifadhi ukawa umeenda sehemu huna kitabu wala nini, ukasimama nayo siku mbili, siku mbili, siku tatu, tatu. Umeelewana? Lakinnal kasala, lakini ule uvivu. Kwa hiyo haya mambo yanaondoa ujinga, na ujinga ni mbaya. Mmoja alisema kwamba lau kana aljahlu baqaratan, lau ungelikuwa ujinga ni ng'ombe, ndio ufanyaje, la dhabahtuhu au la dhabahtuha. Na nawaachie nini? Lau kana aljahlu baqaratan, lau ungelikuwa ujinga ni ng'ombe, la dhabahtu hu au la dhabahtuha. Na la dhabahtuhu, kwamba ningeuchinja ujinga, sio? Haya, tutakaa mtaangalia, tunaendelea. Anasema almasabatu thalitha alazmu ala alfi'li, kuazimia juu ya kufanya tendo. Wa kathirun minan nas, na wengi katika watu, yani miongoni mwa watu, arafa wa ahabba, wamejua na wamependa, walakin lam yazim khawfan min taghayyuri dunyahu, wallahu almusta'an. Watu wengi wamejua, wamejua kufanyaje, al-azma al-fi'li, kuazimia kutenda wakajua utendaji wake, namna jambo linavyofanywa, wanajua kwamba yafanywa hivi, yafanywa hivi, yafanywa hivi, halafu wakawa na mapenzi. Lakini pengine maazimio ya kulifanya jambo hilo yakawa hayako, kujua anajua, kadhalika kupenda anapenda. Pengine swala, labda mfano wa swala, swala ameisoma, anaijua, anajua kuswali na anapenda kuswali kwelikweli, lakini sasa anachokiogopa, walakin lam yazim, lakini hakuweka maazimio, khaufan min taghayyuri dunyahu, kwa kuogopea kugeuka na kubadilika dunia yake. Sasa nikitoka nikaenda kuswali nitakula nini? Nikitoka nikaenda kuswali nitavaa nini? Nikitoka nikaenda kuswali mgonjwa atakana nani? Nikitoka shetani anakuja na mambo mengi anampa. Nikianza kusoma sasa nitakula nini? Nikianza kufanya hivi. Kwa hiyo inakuja mambo ya kidunia ndio yanayokuja yanapandana. Haya yametukamata watu wengi sana, tukaacha kusoma. Kwa hali hii, hali ngumu, sasa ngoja nikajipange kwanza. Ukienda kujipanga, wapangwa wewe, ustadi. Dini iko nje na wewe. Unapangwa wewe, wewe unajipanga, unapangwa wewe. Wewe ni ukatazi kujipanga, lakini angalia sana lugha za utaenda mwishoni ushajipanga, sasa ukiambiwa rudi, ndio bana niko busy. Haya, hilo busy ni dudu gani kwa busy linalokusumbua wewe bize, mpaka dini ukaiacha ukawa na hofu kwamba dunia yako utaikosa. Ni dude gani hilo bize? Limetoka wapi? Kwenye lugha gani? Sema ni labda ukumbuka mashughuli, lakini bize tena pamoja yote si sawa. Kwa hiyo sasa maneno haya ni makali, na ukali wenyewe ni kwamba jamii iliyotuzunguka sote tunaona kwamba wengi wameelemea katika upande wa dunia sana tu, wakaacha kusoma, wakawa kuswali hawasali sala zao za tabu, wakaacha kufundisha, wakaacha hiki, wakaacha mambo mengi, wameacha kwa kufuata mafarisi duniawia. Huyu ni Muhammad Sheikhul Islam bin Taymiyyah, ni shena Muhammad bin Abdul Wahhab Sheikhul Islam, ambaye hatunaye katika zama hizi, lakini aliyoyagusa hapa yote yako ndani ya zama hizi. Umeelewa mashehe? Haya. Idhan walakin lam yazim khawfan min taghayyur dunyahu. Hakuazimia kwa kuogopea kubadilika dunia yake. Dunia inaweza ikamwacha, na bado anaitaka. Ndio mmoja katika washukumbuki yule ubeti, lakini nasema kuna watu sasa walizama kwenye dunia mpaka dunia ikawaposa. Imeenda posa mpaka ikawaoa, watu wakaolewa na dunia. Dunia ndiyo mume wao, dunia ndiyo mchumba wao, wakaacha dini, dunia ikawa ndiyo mwabudiwa wao. Zile beti sizikumbuki. Wao ukiona waendeshwa na dunia ni kama vile mke anavyoendeshwa na mume. Kwa hiyo tujitahidi tuangalie maisha yenyewe ya sasa, huvuki miaka 60, huvuki miaka 70, mara umeenda. Kuna wangazi wamekufa hali ya kuwa bado wadogo sana, Allah akaonea. Kwa hiyo tuache ubizi kweli, kutafuta riziki kunatakiwa, lakini usumbue hiyo mpaka kiasi ambacho dini yako unaiacha na unakuamua kusoma dini kuwa serious. Mbona mambo mengine unakuwa serious? Mambo ya ukiwa shuleni unakuwa vizuri kabisa, api umekakamaa kweli kweli, lakini kwenye dini huko ziada ziada. Hizi ni nyongeza, dini kuninyongeza sawa. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, Qur'an sikwazi na maisha ya mwisho. Wala al-akhirah, na maisha ya mwisho, khairun laka, ni bora bora bora kwako wewe, min al-ula, kuliko maisha ya mwanzo. Al-martabatu ar-rabi'a, ngazi ya nne, al-amalu, al-amalu, kutenda. Wa kathiru min an-nas, na wengi katika watu, idha azama au amila, atakapoazimia au akatenda, watabayana alaihi man yuazimuhu, na akamdhihirikia yeye yule anayemheshimu na kumtukuza yeye. Watabayana alaihi man, kuna mtu labda akamdhihirikia kwamba huyo yuazimuhu, anamtukuza yeye, ndio, na anamheshimu yeye. Min shuyukhin au ghairihim, imma katika mashekhe wakawa wanamtukuza yeye, wampa mataba yake, au wengineo ukampa daraja na cheo, utakuta anarudi nyuma, taraka al-amal, anaacha nini? Ila al-amal, kashafatwa na ghurur, kashafatwa na nini? Na ghurur, kule kudanganyika. Ndio maana hatutakivi sisi kusifiana dhahiri shahiri, ukamsifia mtu ajue bana si mchezo wewe. Unajua wewe kuna watu wa sampulio, kuna watu wana sampulio, akitoa hutuba halafu anakufuata, unaonaje ile ya leo? Sasa nataka umwambie ya leo nondo ile, si mchezo lazima. Wapo hao, lakini kusoma kwenye nini, ile daraja ya kusoma hawapo. Yeye atakusifiwa. Watu kama hao wanakusifu, ujue wanakuchinja wewe, na dawa yake kufanya nini? Kuwamwagia mchanga. Mtu akikusifia usikubali hata siku moja akusifie, anakuchinja huyo. Huyo anakuchinja, utarudi nyuma, utagulika. Usikubali kusifiwa mbele ya mbele yake. Kama anataka kusifu akae sehemu nyingine na watu huko, aanze kukusifia. Na hao ni wachache wanaokaa pembeni amsifie mtu fulani wakati hayu. Ni wachache sana. Bali wengi wao ni kukusengenya. Atakusengenya na mlango wa kusengenya leo ni mpana sana. Watu wanasengenyana, wanafunzi, walimu, mashehe. Kusengenyana kumekuwa ni mlango mpana sana. Watu wanasengenyana. Tena unaweza ukaingia katika jambo ukaona kama si kusengenya, ukishamtengenya mtu tayari. Kusengenya, al-ghiba. Na hayo yamekuwa ni maradhi yanayoendelea leo. Kuna kisa kimoja cha Ibrahimu Nakhai, jina nani? Kwa wawili, mmoja alikuwa kipofu, mmoja alikuwa na chongo, wale wawili. Wakawa wanatembea barabarani, mmoja anamuongoza mwenziwe. Mmoja kipofu, mmoja na chongo. Lakini wakaenda wakaona ebana, wewe pita njia yako na mimi napita njia yangu. Naona kama watu watatusema hivi. Tutawaingiza kwenye madhambi. Angalia watu wanapogopea madhambi. Tutawaingiza kwenye. Watatusema tu. Watatusengenya. Wanaweza watatusema kwa ubaya. Singe mtafuta mtu basi wa kuelekeza njia. Angalia yule ana chongo, yule kipofu. Aitwa mmoja mpao anaweza kumuongoza mzio wewe. Kwa hiyo umeingia katika kusengenya. Kwa hiyo akawa anaogopea kusije wakasengenya wakaingia kwenye dhambi. Na sisi tunatakiwa tuogopee watu kuwaingiza kwenye madhambi. Ukiona hapa kuna shubua kwamba watanisengenya, toka. Na baadhi ya watu walikuwa wakitoka kwenye majlisi, ukiona tayari hapa kusengenya kunaanza, basi ananyanyuka huyo. Kuna mmoja anaitwa Abul Bahari. Kumbuka jina lake si Maimun, si ni nani. Yeye alikuwa anaada kwenye majlisi, akiona kunaanza kusengenywa mtu, basi yeye ana ndio kawaida yake, anaondoka. Lakini kwa sasa ni wachache, maana maneno yale yanavutia hivi. Mara umetumikia na wewe raha. Lakini usengenyaji umezidi, eh? Idhan. Kwa hivyo basi. Al-matabatu rabi'a al-amalu wa kathiru minan nas idha azama, na watu wengi atakapowazimia au amil au atakapotenda, watabayana alayhi man yu'azzimu, na ikamdhihirikia yeye, ikambainikia kwamba kuna mtu ambaye anafanyaje, anamtukuza yeye kwa tendo analolifanya. Melewana, min shuyukhin, katika mashekhe au ghairihim, au wengineo. Taraka al-amal hata amali. Al-martabatu al-khamisa, martaba ya tano, anna kathiran mimman amila la yaqa'u amaluhu khalisa, hakika wengi ambao miongoni mwa wale ambao wamejaliwa kuyafanya matendo, anna kathira mimman amil, hakika wengi miongoni mwa wale ambao wanafanya kazi kile walichokijua, la yaqa'u amaluhu khalifa, haituki amali yake, la yaqa'u amaluhu, amali yake haituki aliyakuwa safi. Tumeelewana, eh? Haiingii amali yake kuwa katika dau ya kuwa ni safi, la yaqa'u amaluhu khalifa. Fa in waqa khalifa, na kama itatuka kuwa ni safi, kama itatokea ile amali kwamba ameifanya ikhlasan lillah wa bitigha'an liwajhi llah, sawa, eh, lam yaqa thawaba, haitokei kuwa ni nini, ni thawabu, kwamba ni sahihi. Hiyo sema umeielewa, eh? Yani mtu anaweza akaminyana na hataki ria, hataki ria, kaminyana kama unavyoona ahlul bid'ah wa dalala wanavuminyana na mambo yao, tena pengine wengine kwa ajili ya Allah na mwingine akalia akakesha kwa sababu ya jambo analolifanya kwa ikhlasi kabisa. Lakini tukiliangalia katika muwafaka wa kitabu na sunna, tunakuta halina ukweli, lam yaqa thawaba, halikutuka katika ukweli, sio la kweli. Kuna matendo ya sampuli hiyo. Almartabatu thalitha, martaba ya sita, anna as-salihina yakhafuna min thubuti al-amali, hakika watu wema huwa wanaogopa kuharibika na kubadilika matendo. Salih, namzungumzia salih, sio swale, sio mtu muovu. Mtu mwema siku zote huwa anaogopea matendo yake asifanyeje, yasiharibike, yasivunjike. Narudia, المرتبة الثالثة مرتبة ستة أن الصالحين حقيقة وتوهمة يخافون من حبوط العمل ونوغوبا كباتليك متندو ونيني لقوله تعالى فقوليك الله تبارك وتعالى هل تسمى أن تحبط أعمالكم كباتليك يا لمتندوين وأنتم لا تشكرون ووغاني واو العطف أو واو المعية أو واو ثمانية أو واو القسم واو الحال وأنتم لا تشعرون نحال يفوانيني هموهيسي حتى كهيسي كجوة منعي لكن تشعرون يابك ما تيلي كهيسي كما جنبلانك المشاري بك ونونا وكوكوني أسابة وجوي سورة الحجرات وهذا من أقل الأشياء في زماننا نهاية كتك مامو مكاتي ثاني يكوى كتك زمزيك أما المرتبة الثالثة السابعة أما غازي السابق الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة وكثبيتك الحق وكوم قندمان حقي ومشكمان حقي والخوف من سوء الخاتمة نقوغوفا kuogopea mwisho mbaya wallahi ukijua hayo ukitakuwa kwenye haki kwa sababu unajua muda wote nikiwa sio kwenye haki inawezekana ndio kifo changu kitanikuta hapa watu wangapi mwisho wao wa kufa unakuwa ni mbaya kwa baya mshahi unavyoona tu kuna watu wamefia chooni au sivyo kama yule aliyeula yutume Ahmad Mirza Ghulam Mirza Ahmad kafia chooni sehemu ambazo zina nabii tena anafia chooni melewana pamoja fa aina ma takunu yudrikumul maut lakini wewe huoni hali halisi kwamba chooni au mwingine akafia kwenye sinki la choo na kinywa kimo ndani ya shimo la choo kaachama mdomo kwa pombe zake huko zimemkandamiza anaingia chooni hapo hapo kitu kinamkuta bado anateka harufu ya choo mvuke yule maana ile pombe haikumtosha na kipo kimemkutapo hapo wapo hao watu wangapi wanaanguka chooni na ikawa ndio mauti yao watu wangapi wanapata na ajali mbalimbali wewe unapotoka nyumbani akili yako inakupa kwamba utarudi nyumbani na mke anajua kwamba huyu atarudi lakini matokeo yake wewe tayari mke anapata taarifa kwamba la mumeo ameshafariki kivipi gongwa ajali kapatwa na ajali mfariki uamini sasa hivi hapa tena pengine wala hajasafiri katoka kaenda zake barabarani sokoni hapo ambapo hakuna hata barabara kubwa ya kusema labda barabara kubwa kuvuka na nini usubiri la hapo hapo akapata kifo pikipiki akapigwa au na gari au na chochote kile ghafla tu pop mkashtuka nini lakini ndio hivyo Allah tabaraka wa ta'ala mpango yake anipanga namna hiyo. Unapotoka nyumbani usiwe na hakika kwamba utarudi nyumbani. Uwe mke, uwe mume, uwe mtoto. Wangapi wanapata taarifa kwamba mumeo yuko hospitali? Mumeo yuko kadha, kadha. Sasa watu wanatakiwa ufikirie umauti. Popote unaweza ukawakuta. Tunachokizungumzia hapa kwamba watu wajiandae na mwisho mwema. Na lillahi alhamdu wal minna ahlul ilm wetu wametueleza na kutuwekea alama za nini? Za mwisho mwema unazijua? Alama za mwisho mwema, muuguzaji unayeuguza, maiti wako unajua. Unakuwa moyo wako unatulizana kwa sababu unajua kuna alama utaziona kwamba huyu katika mwisho mwema. Si mnaelewa jamani? Kwa hiyo unatakiwa ukiwa namna hiyo, ukijua hivyo utaganda katika haki sawa sawa. Hutaki uteleze. Ukipinda tu umerudi. Kwa sababu huna kibri, huna ujubu kujionyesha, huna kujitumua, huna tadhauri, huna nini. Ukipinda umerudi. Ukinaziwa umekubali. Ukiambiwa unakubali, muda wako ni haki. Kwa sababu unajui kwamba kifo kitakukuta katika mazingira gani. Idhan anasema al-martabatu as-sabi'a as-sabatu 'ala al-haqqi والخوف من سوء الخاتمة كثبيتك ونحق نقوق في مشنبايا لقوله صلى الله عليه وسلم وقولياك انتومي صلى الله عليه وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة كنا ميونغوني مينو ونوفان متين يوات وتكوني ويقسم له بعمل أهل النار na anahitimishwa kwa kuyafanya matendo ya watu wa motoni. Anaingia wapi? Motoni. Wewe ushaminyana hapa miaka yote, unaswali, unafunga, wafanya ibada na kadha na kadha, ilibakia pengine ziraa ufanye jambo kadiri ya ziraa tu, uingie wapi? Uingie peponi. Kitabu kule hakikuandika hivyo, kadari haikupita hivyo, kadari inishapita kwamba wewe ni mtu wapi? Motoni. Ukafanya jambo ambalo umeathirishwa nalo likawa ni jepesi kwako la kusababisha moto, ukafanya kwa moto ikawa umeingia motoni. Na'udhu billahi min dhalik. Mtihani huu, ha? Kwa hiyo watu wasijamanishe sana kwa kuswali kwao na kufunga kwao na kadhalika, wakajiona wameshaokoka, si sawa sawa. Wale wasikate tamaa kwa kujiona sisi tuna jamani ni watu wa motoni, hatuswali, hatufungi, hatufanyi hivi, nisiswali tena kwa sababu sina ninachokifanya. La, unatakiwa urudi kwa Mola wako. Inawezekana mabaya umeandikiwa ufanye mabaya na mwisho wako uwe mwema, ukaingia ndani ya ibada ikawa ni sababu ya kuingia watu peponi. Kwa mtu anatakiwa awe baina ya khaufi wa raja, kati ya khaufu na nini? Kati ya kuogopa adhabu za Allah na kati ya kutaraji nini? Malipo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa maana ya kwamba wale ambao wamejaliwa kuingia kwenye ibada wasijiaminishe wakaona kwamba washaokoka, bali ni sababu tu kwa wokovu wazidi kujipinda zaidi. Na wale ambao hawajajaliwa kama wanaongea wenyewe kwenye lugha yao kuingia katika jambo la kumwabudu Allah, wasikate tamaa, hata kama wamefanya madhambi ya kuua watu 100, wamefanya shiriki kubwa, wamefanya machafu makubwa, wallahi wa billahi wa tallah, wakitubia kikweli kweli Allah tabaraka wa taala anawakubalia nini? Toba yao, na wanaingia wapi? Pengine ikawa ni sababu ya kuingia peponi. Pengine mtu kafanya madhambi yake makubwa mengi sana machafu, leo akaamua atubie akarudi kwa Allah tabaraka wa taala kikweli kweli, na ghafla akafa usiku huu akafa. Mnasemaje? Ni mwovu au ni mwema? Ni mwema. Kwa hiyo huna fursa ya kukata tamaa wewe mja wa Allah tabarak wa taala. Wa hadhihi aidan min a'zami ma yakhafu minhu salihun. Na hili pia ni miongoni mwa yale ambayo ni miongoni mwa mambo makubwa, min a'zami ma, miongoni mwa makubwa ya yale ambayo yakhafu minhu salihun, wanayaogopea watu wema. Wa hiya qalilun fi zamanina, nayo pia ni machache katika zama zetu. Fatafakkuru fi hali alladhi ta'rifu min an-nas, basi kufikiria katika hali ambayo unaijua kwa watu. Fi hadha wa ghairihi, katika hili na jingine. Yadulluka ala shay'in kathirin tajhalu, hilo linakujulisha kwamba juu ya jambo kubwa wewe ulijui. Tumelewana, eh? Narudia tena, kufikiria kwako. Fi hali alladhi, fatafakkuru fi hali alladhi ta'rifu min an-nas, kuifikiria kwako hali ambayo unaijua kwa watu, sawa, eh? Hali walizokuwa nazo. Fi hadha wa ghairi, katika hili na jambo lingine, hilo pia linakuwa yadulluka, linakujulisha wewe. Ala shay'in kathirin, kwamba juu ya mambo mengi. Si unajua hali ya mtu? Basi hilo kujua wako hali ya mtu huyo unayemjua au watu unaojua hao, hilo la kufahamisha kwamba kuna mambo mengi wewe tajahalu huyajui. Pamoja utajifakarisha, namjua yule zuri, namjua yule, najua hiki, najua kile. Lakini kule kujua kwako hicho kitu na kumjua huyo mtu, hiyo ni dalili kwamba wewe kuna mambo mengi huyajui, kwa sababu unavyovijua vinahisabika na usivyovijua havihisabiki. Wallahu a'lam. Allah ndiyo mjuzi zaidi. Darasa yetu na risala yetu imeishia hapo. Hatuna fursa tena ya kuongeza maneno mengine, hiyo ilikuwa kama ni tarjama, lakini anaitaka ziada kuna risala ya Sheikh Muhammad ibn Saidi Raslan akisherehesha kwa ufafanuzi kabisa katika haya ambayo tumeyaongea kwenye risala hii. Kwa hiyo tuliyoongea ni kama tarjama tu. Allah akitujalia fursa kwa mara nyingine na wakati mwingine tena kwa siku nyinginezo huko mbeleni inqaddar, basi tunaweza tukaipitia risala hii kwa kuiangalia tena hii upya kwa sharhi ya Sheikh huyu Al-Allama Muhammad bin Said Raslan. Na risala ya jana pia niliwaambia kwamba kuipitia zaidi unaweza ukaipata risala ya Sheikh Ubaidullah Al-Jabiri hafidhahuma Allah ta'ala ورعاهما من كل بلية وسوء وحفظنا إيانا كذلك. طيب ممن الشياب لكن يانا كنا بعضي منينو وقتنا توا مفانو يا أصول السنة بتابو فيل يا أصول السنة نكسما كما أصول السنة مكوجا يا ابنو ابن أبي الزمانين من يسمى Abi Zamanain, wezi Abi Zamanain, bali ni Ibnu Abi Az-Zamanain. Moja hilo nirekebisha yale ambayo nimeharibu eh. Kadhalika nilitoa kisa cha Ja'd bin Dirham cha kuchinjwa bwana mmoja ninamtaja kwa jina Abdullahi Al-Qasri, lakini sawasawa anaitwa Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Baada ya kumtaja mtoto mimi nikamtaja baba, na hilo pia lishikeni eh. Lakini pia inaonekana kisa kina maneno. Mwingine anasema kwamba hadhihi alqissa dha'ifatun sanada, ni dhaifu kisanadi. Nisema kwamba Abdullah Khalid bin Abdullah Al-Qasri alimchinja nani? Ja'd bin Dirham katika wakati wa siku ya Eid al-Adha, akamfanya yule ndio udhiya wake. Kawaambia watu jamani, akahutubia dhahu, chinjeni michinjwa mbalimbali na mimi leo nitamchinja Ja'd bin Dirham. Tupo sote jamani. Wallahu ta'ala ala. Mingineyo nitakumbuka kwa sababu lazima niyasikilize ambayo tumeyazungumza. Kila tutakumbuka kwenye munasaba tutakumbusha tena. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.